kołowroty, jadę windą. Nasza impreza, ziomu, skończyła się pizdą. Marka spawacza, tak, zobowiązuje. Pokazałaś cycki, a my z fazim chuje. Znowu do szklanki młody, leje się whisky. Nie wiem jak aż mi, ale ja mam kurwa błyski. Zawirowania jak pojebanym rodeo. Ja i gleba z dróg, dla niej 1-0. Lubimy człowiek, ostro się najebać. Białe węgorze grube jak szkolna krela. To awangarda disco, jesteśmy blisko. Znowu się błysko, ja lecę kołyską. Odpalam czoja, grubości bambusa. Świecę gimbusa jak wisi na nim bluza. Mam siódmy zmysł, DJ pizga jak jakuza. Kurwa siódma rano i znów zgubiłem buza. Często mam błyski, po tajni whisky. Znów się bliski, gdy łapie za cycki. Golden lock, składa mnie jak leżak. Często gdy wracam, mam oblicze zderzak. Często mam błyski, po tajni whisky. Znów się bliski, gdy łapie za cycki. Golden lock, składa mnie jak leżak. Często gdy wracam, mam oblicze. Leje się whisky, turniej towarzyski. Koksu, marychy, pełne walizki. Fener na bramce, obok kolejny. Obraz rozmyty jak od farb olejnych. Już gruba czopka, przy stole szopka. Spija z kieliszka, nie w kroplach, lecz w kropkach. W lot do wychodka, mdłość i pot. W głowę napierdala, w chuj ciężki młot. Nic to nie szkodzi, bo ma być luta. Flegma od pluta, w kształcie liliputa. W cieniu na ścianie, diabeł Boruta. Szepcze do ucha, gdy kruszysz babola. Odganiasz myśli, samokontrola. Popiół się sypie jak proch z naboju. A jak masz dość, to wstanie od stołu. Tańczy na nim laska rozebrana do rosołu. Często mam błyski, po tani whisky. Znów słyszę bliski, gdy łapie za cycki. Golden lock, składa mnie jak leżak. Często gdy wracam, mam obity zderzak. Często mam błyski, po tani whisky. Znów słyszę bliski, gdy łapie za cycki. Golden lock, składa mnie jak leżak. Często gdy wracam, mam obity zderzak. No, kończcie flaszkę i do domu.